Oudkerk. Oftewel Oudkerk. Ja, Oudkerk. Ja. Ja. Tussen, ergens tussen Leeuwarden en Dokkum. Ja. En dat is een prachtig lied. Ik denk dat we hem straks nog wel in zijn geheel gaan laten horen. Maar ik wilde even één fragment laten horen. En dat is een stukje dat je zingt over... wat was er gebeurd als je daar was blijven wonen? Ja. Wat als ik nooit was weggegaan? Had ik dan nu een echte baan? Als apothekersassistent of misschien als muziekdocent? Ik viel als een blok voor Kein Pahons. Een stugge Fries, mooi in balans, traditioneel. Een hart van goud, we waren voor de kerk getrouwd. Dan haalde ik mijn rijbewijs, gingen we eens per jaar op reis. La Douce France met het gezin, onze twee meisjes achterin. Mijn leven zou voorspelbaar zijn, bij tijds naar bed, na een glas wijn. Ik zat te denken, Valentina, in jouw show, en ik hoorde dit nummer. En ik dacht, wat zou er van Valentina geworden zijn als ze dat echt had gedaan? Als ze daar was blijven wonen? Ik denk dat ik doodongelukkig was geworden. Ja, dat denk ik echt. Het is natuurlijk ook een denkoefening die ik toen gemaakt heb van wat zou er gebeurd zijn als. Maar ik denk dat ik er nooit helemaal had kunnen aarden. En hoezeer ik mijn best ook gedaan had. En ik denk ook sowieso denk ik dat ik echt doodongelukkig was geweest als ik niet het podium op had gekund. En ik denk als ik daar was gebleven, was dat dan denk ik niet gelukt. En waarom aarde je niet helemaal daar? Nou, meerdere dingen. Mijn ouders zijn niet Fries, dus zij zijn daar gaan wonen. Mm-hmm. Dus zij zijn echt de Hollanders in het dorp, zeg maar. En daar kom je eigenlijk nooit meer helemaal vanaf. Ondanks ik kan wel Fries. En ik sprak ook gewoon op de basisschool sprak ik ook Fries. Maar ik was ook wel een beetje een excentriek kind, denk ik. Ik was heel creatief en ik deed altijd van alles en nog wat. Mm-hmm. En ik maakte muziek en ik zong en ik vond het leuk om te acteren en zo. Dus ik werd daar ook wel heel erg mee gepest. Mm-hmm. Dus ik hoorde er gewoon niet helemaal thuis. Nee. Je was dat aparte meisje. Dat aparte meisje. En toch voel ik er ook een liefde voor, hoor. Maar ja, we waren toch ook wel een beetje de gekke dorpsgekken, zeg maar. En wanneer wist je van ik wil hier weg? Nou, ik had nooit het gevoel dat ik dacht, ik ga hier altijd blijven of zo. Ik ben ook op mijn 16e ben ik al verhuisd. Mijn ouders wonen daar nog steeds, maar ik ben op mijn 16e verhuisd. Toen ben je volgens mij naar de pre-conservatorium gegaan. Klopt. In Den Haag, toch? In Den Haag, ja. Naar de school voor jong talent heette dat. Het is een soort middelbare school die in het conservatorium zit. Daar was ik ook niet zo gelukkig. Maar dus ik had nooit echt het idee van ik ga hier blijven. En ook bijvoorbeeld heel veel vriendinnetjes van die ik dan had gemaakt op de middelbare school. Daar ben ik ook nog steeds wel mee bevriend. Mm-hmm. Die dachten dan van, oh, ik ga dan in Groningen studeren. En dat was in mijn hoofd nooit een optie. Dus ik wist wel altijd, ik ga wel op een dag weg. Ja. En daar heb je ook niet over getwijfeld? Nee, daar heb ik nooit over getwijfeld. Nee. Ik denk ook, ik zou daar ook nooit weer opnieuw gaan wonen. Maar ik zou er wel lang op vakantie willen. En dat rijbewijs, dat heb je nooit gehaald? Nee, dat rijbewijs heb ik nooit gehaald. Ik ben 8 keer gezakt. Acht keer? Ja, erg, hè? Sorry, mag ik even lachen? Ja, ik ga me er een beetje voor. Ja, je mag echt lachen, ja. Hoe kan je dat? Ja, ik kan het niet, denk ik. Ik ben een gevaar op de weg. Ja, erg, hè? Ja, ik weet het. Ik heb dat nooit gehoord. En staatsexamen... Ja. Ook al 3 keer gedaan. Faalangstexamen, ja. You name it, I've done it. Ja, Je bent met de trein. Ik ben met de trein. Dat lijkt mij een hele uitstekende keuze. Maar goed, je kan heel veel andere dingen. Want als ik zo vrij mag zijn, de goden zijn geprezen dat je daar bent weggegaan. En dat je theater bent gaan maken. Dat je eerst nog een hele carrière als... komen we zo ook nog even kort over te spreken. Maar eerst nog een hele carrière als klassiek pianiste. Ja. En daarna theater bent gaan maken. Want ik zat... Wanneer was ik naar jou kijken? Ik geloof woensdag. En je hebt me overrompeld. Dank je. Ook overreden door een vrachtwagen. Maar dan in a good way. Je echt overdonderd. En ik dacht, is dat wat je beoogd, overdonderen? Ja, ik had ook... dit gaat nu zo koket klinken, maar ik had ook laatst een interview met het Parool. Ja. En toen vroeg de interviewer, die vroeg van... wat wil je eigenlijk bereiken met je voorstelling? En toen heb ik dus letterlijk gezegd... ik heb heel veel zin om het publiek te overdonderen. Ja. En ik vind het ook wel heel leuk om dingen te doen... die het publiek niet van mij verwacht. En om ze echt te verrassen. En ook, ja, ik vind het wel leuk om overrompelend te zijn. Ja. En een beetje te ver te gaan. Of ja, gewoon te ver te gaan. Het gaat ver. Ja. We gaan zeker niet zeggen wat er te ver gaat. Nee. Maar ik dacht gedurende de voorstelling... dat gaat toch niet echt, ze gaat toch niet echt. Nou, mensen, gaan maar kijken. Vervolgens wat er gebeurt. Ik ben niet de enige die is overrompeld. Mag ik even voorlezen? Dat ga zeker. Ik gewoon doen, ook al vind je het niet goed. 2022, toen won je zowel de juryprijs als de publieksprijs... tijdens het Amsterdams Kleinkunstfestival. De jury noemde je een fenomenaal performer... die snel en goed tussen de verschillende typetjes en nummers kan schakelen. Zij weet dat te combineren met virtuoos pianospel... een fantastische zangstem en goed gecomponeerde nummers. Nou heb je van die half uur durende voorstelling... nu een avondvullende voorstelling gemaakt, Wildbloei... En daarover schrijft, daarover schrijft de theaterkrant... Wat een geweldenaar is Valentina Toot. Waar we 2 jaar geleden op hoopten, is ook gebeurd. Ze heeft een perfect debuutprogramma afgeleverd. Een frisse wind in kleinkunstland, een wervelwind. En de Volkskrant, 5 sterren. Wildbloei is een unieke performance van het megatalent Valentina Toot. In 1 zin kan er echt zoveel talent in 1 persoon zitten. Nou, dan hebben we dit maar vast gehad, hè? Ja. Had je het gevoel dat ze goed zouden zijn, de recensies? Oh, nou, dit is natuurlijk mijn debuutvoorstelling. En ik ben toen inderdaad na het Amsterdams Kleinkunstfestival... dat is nu een kleine 2 jaar geleden, die finale. En toen kreeg ik best wel veel lof ook in de kranten. Dus ik was heel bang dat ik het niet waar ging maken. Dus ik vond het heel spannend. Ik heb ook echt mijn tijd genomen om dit debuutprogramma te maken. 2 jaar? Ja, dus. Eigenlijk 2 jaar. Ja, als van het begin van het AKF heb ik hier 2,5 jaar naartoe gewerkt. Dus ja, ik vond het doodeng, die recensies. Maar ik heb wel heel lekker gespeeld op de première. En ik heb er echt van kunnen genieten. Ja. Maar ja, je weet natuurlijk nooit of dat genoeg gaat zijn. En ik ben nu wel echt... Dit had ik ook niet verwacht, dat ik 5 sterren zou krijgen. Ja. Ja, je wist wel, 3 sterren moeten wel inzitten. Nou, ik dacht wel van... Ja, ik heb hier zoveel aan gedaan. En ik sta er ook zelf achter. Ik vind het echt... Niet slecht. Ja. Nee. Nou goed. En dan denkt de luisteraar nu... Ja, alles leuk en aardig, dames. Maar wat doet ze nou? Waar gaat het nou over? Nou, ik zei het al. Je was op je 15e was je al klassiek pianiste. En je trad in Carnegie Hall op. Ja. Je hebt een aantal albums gemaakt als pianiste. En nu maak je iets wat ik nog nooit eerder in mijn leven heb gezien. Ik denk ook niet dat het bestaat. Het is theater. Het is klassiek pianospel. Het is comedy. Het is kleinkunst. Je zingt opera aria's, liederen. Hoe noem je het zelf eigenlijk? Ja, ik heb er dus nog niet echt een naam voor. Want iemand vroeg ook laatst aan me van... ja, vind je jezelf dan cabaret of zo? Want ik moet ook zelf soms een beetje lachen... als mensen nu vragen wat ik doe. En dat ik dan zeg van... ik ben cabaretier of ik ben comedian. De eerste keer dat ik dat zei... dacht ik ook zelf van... Hè, wat raar om dit te zeggen. Ja. Want ik ben denk ik wel... Ik vind mezelf echt wel grappig. Maar het is inderdaad een mix van heel veel dingen. Ja. Maar ik heb wel het gevoel... ja, onder de paraplu van cabaret of kleinkunst... valt het wel, denk ik. Maar het zit misschien een beetje aan de buitenkant van het spectrum. En ik heb wel echt het idee dat ik... alle dingen die ik kan ook echt kan inzetten... en dat ik ook echt mijn eigen vorm heb. Ja. Een beetje aan het vinden, ja, heb gevonden eigenlijk. Ja, want je was klassiek pianiste, maar je speelt nu alsnog heel veel piano in dit stuk. Ja, klopt. En je zingt een opera van... de opera van de Koningin van de Nacht, van Mozart. Ja, ja, het Zauberflöte inderdaad. Dat van, nou ja, ga ik niet doen, maar dat hele bekende. Zeg het even. En iedereen zat met een mond vol tanden. Nu weet de luisteraar nog steeds niet meer waar gaat het over. Dus ik dacht, ik laat het lekker aan jou. Ja. Wildbloei in jouw woorden. Wat is het? Het is een ode aan de hysterische vrouw. Zo noem ik het. En eigenlijk voer ik heel veel verschillende hysterische vrouwen ten tonele. Ik weet zelf niet of ik hen hysterisch vind. Maar ik zeg altijd, ze worden als hysterisch gezien. Ik heb ook toneelschool gedaan. En ik hou heel erg van groot spelen, grotesk spelen. Van de achterkant van dingen laten zien. Van de lach en de traan. Dus al die personages. En er werd ook vaak over mij gezegd van... wat speelt ze toch weer hysterisch? Ah ja? Door wie? dat je door van alles, door heel veel mensen, ook op de toneelschool. Door docenten. Soms, maar dat ook niet altijd als iets slechts hoor. En ook wel eens door een recensent. Zelfs in de eerste ronde door de jury van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En wat vinden ze dan hysterisch? Ja, ik weet niet. Ik speel gewoon heel groot. En ik hou ook wel echt van hoe meer extra, hoe beter eigenlijk. Ik hou echt wel van het spelen van paradijsvogels. Ja, het is niet less is more bij jou. Nee, bij mij is het echt niet less is more. Ik vind het ook altijd... Oh, ik vind het ook zo saai als ik soms klein moest spelen. Dan dacht ik echt zo, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik heb zin om bigger than life te zijn, zeg maar, op het podium. Ja. Maar goed, die ode aan de hysterische vrouw dus. En dat is voor mij eigenlijk een hele dankbare paraplu... om het te hebben over dingen waar ik zelf hysterisch van word of boos. Maar ook om dat te verbinden met, nou ja, allerlei dingen. Dus ik vind het heel leuk om, ja, bijna tussen aanhalingstekens... domme typetjes te spelen en grove liedjes te zingen. Maar ik vind het ook heel fijn. Ik heb bijvoorbeeld een heel groot stuk in mijn voorstelling over de toeslagenaffaire. Dus dat vind ik heel leuk om daar eigenlijk stelling over in te nemen. Ik heb ook een heel groot gedeelte over grensoverschrijdend gedrag en mijn relatie met mijn lichaam en aanranding die ik heb meegemaakt. Ja. Maar ik zing ook een parodieliedje van K3. Dus eigenlijk, ja, en van alles en nog wat komt daarin voorbij. Die toeslagenaffaire, zelden heb ik zo hard gelachen. Ik denk dat ik bijna geen adem meer kreeg. En die vrouw naast me zat ook een beetje van, nou, gaat het van mijn kind? En zo hard gelachen. En 20 seconden daarna dacht ik, oh mijn god. Oh, wat is dit verschrikkelijk. Ik kon niet meer, ik wist niet wat ik moest doen. Het was zo pijnlijk. En het ging ook maar door. En ik heb zelden zoveel emoties gehad, ik denk in 40 seconden. Oh, dat vind ik echt heel leuk dat je dat zegt. Want dat is ook dus precies wat ik hoop te maken. Dat je echt van hoog naar laag gaat. En ook dat je eerst heel hard om iemand lacht. En dat je daarna medelijden krijgt. Of ja, ik vind het ook altijd heel mooi als humor omslaat in iets wat heel wrang wordt. Ja, En dat is je, goed zeg gelukt, maar, zit te lachen en dan kipvel krijgt. Dank je. Maar het was ook, ik verwachtte dat niet. Ik verwachtte niet opeens iets maatschappijkritisch. En dan komt er opeens een stuk over de toeslagenaffaire. Is dat dan iets wat je in de krant leest en waarvan je denkt dat moet in de voorstelling? Nou, een gedeelte van de toeslagenaffaire zat al in het half uurtje van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En dat heb ik gemaakt eigenlijk tijdens het proces van het AKF, het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En toen dacht ik, terwijl die wedstrijd bezig was, dacht ik, dat was toen heel erg in het nieuws. Toen was ook niet zo lang daarvoor was het kabinet natuurlijk gevallen. En toen was ook de afwikkeling daarvan heel erg in het nieuws. En de compensatie die zij al dan niet gingen krijgen en hoe erg dat allemaal misging. En ik bleef dat eigenlijk maar een beetje volgen met stijgende verbazing. Omdat ik het ook, het is zo onrechtvaardig wat die mensen is aangedaan. En het is op zo'n grote schaal dat ik ontkwam er bijna niet aan. Of zo. Ik weet niet precies waarom, maar het deed me gewoon heel veel. En ook wat me ook wel heel veel deed was dat, en nu nog steeds, want er gaat eigenlijk nog steeds van alles mis. En dan zie je vaak als je bijvoorbeeld op zo'n nieuwsbericht van de NOS op Facebook of zo, de reacties daaronder, dat ze dan zo zeggen van, nou, hebben die toeslagenmoeders nou niet genoeg geld gekregen en zijn ze niet klaar met zeiken? Ja. Terwijl het gaat echt over verwoeste levens, zeg maar. Dus in die zin, ik werd daar zelf wel hysterisch van. En ik heb ook alleen maar het medium van theater maken om daar iets mee te doen. Dus er komen altijd wel dingen in toevallig die me heel erg aan het hart gaan. Maar het is niet per se dat ik van tevoren denk, nou, nu ga ik eens even iets lekker maatschappijkritisch maken, hoor. Dat gebeurt gewoon. Ja, nou ja, ook over wat je zegt over grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat is een understatement. Gaat wel iets verder dan dat. Je kan de krant niet openslaan of het gaat daarover. Nee, Lag je dat ook na aan het hart? Ja, heel erg. Maar dat is ook... Ik denk dat heel veel vrouwen daar een ervaring mee hebben. Ik ken eigenlijk geen enkele vrouw die geen verhaal heeft, groot of klein. Ik heb het ook in mijn voorstelling onder andere over een aanranding die ik zelf heb meegemaakt op een strand in Zweden. Toen ik op vakantie was. En dat was ik wist eigenlijk toen dat gebeurde, wist ik eigenlijk meteen, dit is materiaal. Dat vond ik dan ook weer een hele rare gedachte. Dat terwijl dat aan het gebeuren was, dacht ik, oh, wat fijn, nou heb ik wel materiaal om in mijn debuutvoorstelling te stoppen. Kan je heel kort zeggen wat er gebeurd is? Ja, ik was met mijn vriend was ik op een strand in Zweden. Een naaktstrand. En mijn vriend had een take. Dus hij ging eventjes terug naar de bed and breakfast, waar we dan sliepen. Dus ik was daar even alleen. Echt ik was daar denk ik 3 kwartier of zo alleen. En toen kwamen er eigenlijk 2 mannen ja, bij me liggen. En één is zich toen gaan aftrekken. En later ook nog, toen mijn vriend terugkwam, ook nog met mijn vriend erbij en zo. En toen zijn we wel weggegaan. Maar ik ben toen heel... Heel erg, dat hoor je vaak, hè, dat je dan een beetje uit jezelf treedt. En dat gebeurde ook wel echt bij mij. En ja, ik had er zoveel conflicterende gevoelens. Oh, ergens zag ik het, ik vond het vreselijk dat het gebeurde. En ergens zag ik het ook als een compliment, dat ik dan toch niet zo lelijk was als ik dacht of zo. Dacht je dat echt? Ja, dat dacht ik echt op dat moment zelf en ook daarna. Dus ik ben er heel lang heel erg van in de war geweest. En dus je ervaarde het bijna ook als een soort compliment? Ja, en dat... Dat vond ik, daar voelde ik me dan ook weer heel schuldig over. Dat ik dacht van, nou, ik moet hier eigenlijk blij om zijn. Want dat betekent dat ik niet te dik ben of zo. Dat soort dingen gingen echt door mijn hoofd. En ik wilde ook helemaal dat het stopte. En ik vond het ook vreselijk. En tegelijkertijd, ja, ik was echt helemaal in die freeze waar je dan over hoort. Dus ik was echt, ik deed helemaal niks. En je dacht dus, wat je net zegt, meteen ook. Ja, maar ik dacht, dit is goed. Dit is dan materiaal. En dat vond ik ook zo. Maar ik was ook die zomer heel erg bezig. Dat was de zomer na het AKF, na de winst. Ja. Dat ik dacht, wat moet ik doen met mijn debuutvoorstelling? En ik ga nooit iets beters kunnen maken dan dat half uurtje. Dus ik was toen ook dat ik dacht, nu heb ik echt iets ergs meegemaakt. En dat vond ik ook, ja, dat vond ik echt zo vreselijk dat ik dat dacht. Ik dacht ook echt zo, wat is er mis met mij dat ik dit denk? Maar goed. Ja. Dat was dus, ja, het is een van de vele verhalen. Want ik heb wel vaker dingen meegemaakt. Maar dit was wel het ergste. En ja, ik wilde het daar ook gewoon graag over hebben. En daarin ook eerlijk zijn. Wat ik daar dus, al die verschillende gevoelens. Ja. Is dat ook, je kan ook denken, dat is ook een manier van verwerken. Hè? Want dit verhaal is echt. Dat is niet een typetje. Dat is gewoon Valentina. Ja. Dat Zweedse naaktstrand. Ja. Op die manier in je misschien werkt het therapeutisch. Ja, ik weet nooit zo goed. Natuurlijk deel je wel hele persoonlijke dingen op zo'n podium, maar het voelt voor mij nooit echt als therapie. Ik denk wel dat in het begin, toen ik theater deed, toen ik zo 19, 20 was, toen was het wel iets heel therapeutisch. Maar nu is het ook gewoon mijn werk. En alsnog maak ik er theater van en probeer ik het ook in een theatrale context te brengen. Maar ik heb niet het gevoel. Ik denk dat het verwerken, dat gebeurt naast het podium. Ja. En het ownen, zeg maar. Dat gebeurt op het podium. Ja, dus het is op die manier wel ook helend, hoor. Op een manier. Ja. Maar niet echt therapeutisch. Ik wil even iets voorlezen. Ik zat in jou voor te bereiden vanmiddag. En toen googelde ik even hysterie. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, heb ik nog nooit gegoogeld. Ja, ik wil het even dit voorlezen. Hysterie of hysterie, wat zeg jij? Hysterie. Egyptische en Griekse medici zochten de oorzaak in een door het vrouwenlichaam zwervende baarmoeder op zoek naar sperma. Hysterie was afgeleid van het Griekse hystera, uterus of baarmoeder. Volgens volksgeloof zou de ziekte alleen voorkomen bij vrouwen. Stevig geslachtsverkeer werd als een remedie aanbevolen. Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Heftig, hè? Ik dacht, als het niet zo terug was, moest ik er heel hard om lachen. Ja. Ja, nou is dit een tijdje terug. Maar ik dacht wel, toen ik dit las en ik had jouw voorstelling in mijn hoofd, dacht ik, ja, het is niet alleen maar grappig wat je wil aantonen. Er zit ook een serieuze ondertoon onder. Ja, dat is zo. Ik vind het echt heel echt een van de leukste gevoelens ter wereld om mensen te laten lachen. En ik vind het dus ook heel leuk om verschillende personages te spelen en daarin van licht naar zwaar te gaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik nooit iets zou maken wat alleen maar bedoeld is om even lekker dijenkletsers te hebben, zeg maar. Nee, ja. Nee, want onder al die hysterische vrouwen, tussen aanhalingstekens, zit bijna bij allemaal een reden. Ze zijn niet zomaar, ze werden niet hysterisch geboren. Ja, klopt. Ik denk dat er heel veel, of in mijn voorstelling zijn bijna alle personages ook hysterisch geworden door omstandigheden van buitenaf. En zoals die toeslagenmoeder bijvoorbeeld. Zoals de toeslagenmoeder, ja, die verbind ik dan een beetje aan het verhaal van Medea. Dus uiteindelijk vermoordt ze haar twee kinderen en ook haar man. En dat is denk ik wel, ja, dat is ook iets waar ik mezelf ook in herken. Niet dat ik ooit iemand zou willen vermoorden, maar ik bedoel meer dat ik soms ook wel het gevoel heb dat er een soort hysterie in mij zat die er nooit uitkwam of zo, door hoe ik het gevoel had dat ik me moest gedragen door dingen die van buitenaf werden opgelegd. Ja? Ja. En dan heb je het over vroeger in Friesland? Of? Ja, bijvoorbeeld. Ik kom natuurlijk ook uit de klassieke muziekwereld. En dat is een hele strakke wereld met veel regeltjes, waar ik ook het idee had dat ik nooit helemaal mezelf kon zijn. Maar daarnaast, ik denk ook dat is een beetje de aard van het beestje, hoor. Want ik ben ook gewoon ontzettend conflictvermijdend. En uh, ik, ik kan echt heel ver gaan om maar beleefd te zijn en dat niemand boos op mij wordt, zeg maar. Terwijl van binnen kolkt er van alles. En dan ben je ontzettend conflictmijnend en dan sta je er op het podium. Ja. En dan ben je al deze types, de ene echt inderdaad nog hysterischer dan de ander. Ja, het podium is denk ik de enige plek waar ik niet conflictvermijdend ben. Ja? Ja. Ja. Het podium is de enige plek waar je niet conflictvermijdend ja, bent. Ja, dat denk ik al. En hoe kan dat? Ik weet het niet. Ik heb ook soms het gevoel dat ik nergens meer mezelf ben dan daar. En ik, misschien is dat ook omdat ik ben de baas. Dus niemand gaat terugpraten. En ik mag het ook ik mag het in de hand houden. En ik voel me ook echt in charge. En ik voel me, je wordt soms ook gewoon een beetje groter als je iemand anders speelt. Niet dat ik de hele tijd iemand anders speel. Maar ik vind het wel heerlijk om me te kunnen verschuilen achter dingen die personages zeggen. En soms, ik denk ook echt de liedjes waar je het niet van verwacht, zijn misschien wel het allerpersoonlijkst of zo. Maar dat zijn gewoon dingen die ik, Valentina, nooit zou zeggen. Maar die ik misschien wel een beetje meen. We gaan straks ook eentje draaien. Zijn het allemaal, hebben al die personages wel facetten van jouzelf? Ja, dat denk ik wel. Ik heb dus ook heel veel getry-out. Mm-hmm. Ik heb zoiets van 30 try-out gedaan. En in het begin heette eigenlijk alle personages, had ik ook de naam Valentina gegeven. Omdat ik dan een beetje wilde tonen van, op een manier zijn ze allemaal Valentina. Maar dat werd gewoon heel verwarrend. Dus uiteindelijk heb ik ze toch allemaal andere namen gegeven. Kan je daar een paar voorstellen? Wellicht? Ja hoor. Dit is Mieke. En Mieke komt uit Friesland. En ze geeft Griekse les aan het Pieter Jelles Gymnasium te Leeuwarden. En Mieke is een vrouw die het goed bedoelt, maar die vaak, denk ik, de plank wel helemaal mis slaat. Dat is bijvoorbeeld Mieke. En dan heb je... Je hebt ook nog Tamara Podobnaya, is de Russische pianodocent van Valentina. Ze geeft Valentina pianoles, ook in de voorstelling. En Valentina is heel getalenteerd, maar moet nog wel veel leren. En dan heb je bijvoorbeeld ook Shelley. En die komt uit Vlaanderen en die doet auditie voor K2 zoekt K3. Omdat ze keigraag elke dag wil zingen en dansen voor duizenden kinderen. Nou, dat zijn er drie bijvoorbeeld. Weet je, ik vind het heel grappig. Dat doen we meteen aan de bijna 2 uur speel je, geloof ik, achter elkaar. In het begin was het 2 uur en een kwartier toen ik net ging. En nu is het 1,5 uur, maar in de kleine komedie kwam er zoveel reactie dat het 1:40 werd. Ik wil even een lied draaien. Ik zit even te kijken. Zullen we even een fragmentje van... Gebroken in de knop? Ja, dat is goed. Deed je die net ook al of niet? Nee, die deed ik niet. Dat is Fleur. En Fleur is hallo allemaal. Welkom dat jullie... Fijn dat jullie allemaal zijn. Ik ben Fleur, ik ben 16 jaar en ik heb eigen lied gemaakt. Het gaat over de liefde. En het gaat niet over mij. Het gaat over vriendin van mij. Ja. Ze is al bijna 17 en ze staat in volle bloei. Want ze past eindelijk de BH die gekocht was op de groei. Altijd een laadbloeier geweest. Ze werd heel laat ongesteld. Ze is nog niet zo vaak gezoend. Dat is iets wat haar soms kwelt. Haar bloempje is nog niet gelukt. Maar het leven lacht ertoe, ze heeft vriendinnen bij de vleet. Ze is geslaagd voor het VWO, dus vanavond is het feest. En volgend jaar dan vliegt ze uit, en dan wordt ze zangeres. Maar nu eerst een mooie zomer, waar is die champagne? Wel aan hem besteed. Hij heet Johan en ze zijn inmiddels bij de derde date. Ze werd poempasmoor verliefd, dat is alles wat ze weet. Misschien lukt hij haar bloempje wel. Da-da-da-yo. Het is een schattig meisje. Mm-hmm. En ze wil geplukt worden op het feest. Ja. En we gaan niet verklappen hoe het eindigt, maar Het heet niet voor niets Gebroken in de knop. Ja, klopt. Heeft Johan Derksen dit al gezien? Nee, Johan Derksen heeft het nog niet gezien. Nee, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ik ook. Hij speelt een speciale rol in dit nummer. Ja, hij heeft een grote rol. Een hele grote rol. Je hebt er nog niks over gehoord? Nee. Ik heb er nog niks over gehoord, nee. Gelukkig maar, misschien. Weet ik niet zeker. Ik geloof dat ik niet meer naar dat programma kan kijken als ik dit... vind ik wel een hele mooie reactie eigenlijk. Als ik dit heb gezien. Is dat ook weer zoiets... dit was ook weer een fragment. Ik verwachtte dit niet. Opeens wordt het maatschappelijk. Opeens is het geëngageerd. Opeens gaat het over een kwestie die we allemaal hebben weten met Johan Derksen. Waar we het allemaal over gehad. Voel je dan een soort van... taak daarin. Van ik moet me daarover uitspreken. Ik ben tenslotte geëmancipeerde dame. Ik moet hier iets mee? Goeie vraag. Nou, toen ik deze voorstelling ging maken, het was niet per se dat ik dacht, ik wil het per se over die situatie hebben. Mm-hmm. Maar ik had wel al meteen, toen dat gebeurde, denk ik 1,5 jaar geleden, ik heb een soort groot document waar ik dan altijd nieuwe ideetjes in opschrijf. Ja. Dus ik heb dat er toen meteen ingezet. En er stond wel echt, ik heb dat echt 1000 keer onderstreept van grensoverschrijdend gedrag. Het verhaal met de kaars van Johan Derksen, dat in de voorstelling kwam. Maar het is niet per se dat ik dan denk van, ja, want dan heb ik het goed gedaan als feminist of als vrouw of zo. Het komt wel. Ik heb gewoon echt een intrinsieke noodzaak. Ja. Voel ik dan, denk ik, oh, nou dan ga ik daar iets over maken. Omdat en dat is een beetje raakt. Hetzelfde. Omdat me raakt. Ja. Ja. Dus ik ook niet zomaar over. Ik bedoel, ik ga niet iets maken over stikstof of zo. Want ja, dat raakt mij niet. We gaan luisteren wat er zo meteen nu in het NOS-journaal zit. Of er iets in zit. Wat misschien inspiratie biedt. Hier is het NOS-journaal van 7:30. 7:30. Robert Baltus. NPO Radio 1. Er zit vooruitgang in de gesprekken tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren in Gaza. Twee betrokkenen bij de onderhandelingen zeggen tegen persbureau AP dat het zou worden gepraat over een tijdelijk staakt het vuren van 6 weken en de vrijlating van Israëlische gegijzelden. Handhavers, toezichthouders en brandweerlieden in Amsterdam mogen in de toekomst ook religieuze uitingen dragen, zoals een hoofddoek of een keppel. Amsterdam volgt daarmee andere steden als Arnhem, Den Haag en Utrecht. NRC staat open voor het gedogen van een kabinet van PVV, VVD en BBB... maar dan moet er wel meer worden ingezet op het gebied van bestaanszekerheid en beter bestuur. Dat zijn de grote thema's waarmee de partij de verkiezingen is ingegaan, zegt partijleider Omtzigt. En de Rotterdamse gemeenteraad wil dat er nog voor de zomer een nieuwe burgemeester is gekozen. Die zou dan meteen na de zomer het stokje van Ahmed Aboutaleb moeten overnemen. Hij maakte vorige maand bekend dat hij na 15 jaar wil stoppen. Stof. Met Valentina Toot. Zij heeft net haar debuutvoorstelling uit Wildbloei. Zat er iets in het journaal waarvan je dacht, daar kan ik iets mee? Niet per se, nee. Nee. Gaza, dat is een beetje te ver van je bed. Ja, en dat is ook wel... ik heb ook wel het gevoel, want ik hou er heel erg van wat je net zei, dat ik eigenlijk de mensen heel erg naar binnen lok met, oh, wat een leuke scène of wat grappig dit allemaal. En dan vind ik het zo fijn om te draaien en eigenlijk het publiek een klap in het gezicht te geven. Mm-hmm. Dus het duurt ook altijd wel even voordat ik zelf ook die nuance gevonden heb en begrijp of zo. Dus soms, misschien had er nu wel iets in dat journaal gezeten, maar dat weet ik dan misschien pas over 1,5 jaar of zo. Ja. Dat ik denk, oh, daar heb ik al zoveel over gehoord en nu weet ik eigenlijk wat ik hierover wil maken. Ja. Naar binnen lokken en vervolgens een klap in het gezicht te geven. Ja. Nou, lekker aardig. dat lijkt me niet iets toen jij concertpianiste was. En op je 15e in Carnegie Hall speelde. Dat is niet iets wat je daar ook kan doen. Nee, helemaal niet. Nee, en dat is natuurlijk ook kunst. Hè? Piano spelen en of ja, klassieke muziek maken. Maar dat voelt helemaal niet zo creatief als dit. Want hier kan ik inderdaad... Ik mag alles schrijven wat ik wil. En ik mag elke mogelijke vorm uitproberen die ik wil. Ik vind het heel leuk om ook muzikaal gezien verschillende vormen. Dus een parodie op K3, maar ook opera. En ook een parodie op een musical of een operette. Ja. En bij klassieke muziek moet je toch heel netjes doen wat er van je gevraagd wordt. En zowel... Je moet gewoon de noten spelen die op het blad staan. En niet improviseren. Maar je moet er ook echt wel op een... Je gaat niet in een joggingbroek een concert geven of zo. Dat doe je gewoon niet. Nee. Ja. Dus er zijn allerlei regeltjes. Mm-hmm. Maar we praten erover alsof het heel luchtig is. Van, oh god, op je 15e stond je Carnegie Hall. Ik las wat kranten. Je werd gezien als een wonderkind. Ja. Je hebt je helemaal gek gestudeerd daarvoor. Je hebt het conservatorium gedaan. Mm-hmm. Kennelijk ben je op een dag ben je geswitcht. Was er altijd al een stemmetje die zei van misschien moet je iets anders gaan doen? Ja, dat altijd zei eigenlijk. Ik heb op mijn 8e had ik auditie gedaan voor The Sound of Music. Die musical van Joop van den Ende. En toen heb ik Gretel gespeeld. En, dat is de oudste dochter? Nee, de jongste dochter. Want ik was dus 8. Oh, ja. En ik speelde dus eigenlijk meisje van 5. Ja. En dat is denk ik echt... Niks zal dat ooit nog tippen. Zo die eerste ervaring. Dat was in Leeuwarden in de stad Schouwburg, de Harmonie. En ik weet echt nog dat ik... Nou, ik was nog nooit zo gelukkig geweest als toen we dat voor de eerste keer gingen doen. Dus die kick, die streef je altijd na. En dat is ook, ik hou ook nog steeds op een kinderlijke manier van acteren en theater. Ik word er zo gelukkig van. Maar ik was dus eigenlijk heel goed in piano spelen. En dat is me ook wel een beetje overkomen. En dat heeft ook wel heel lang heel zwaar op me gedrukt. Hoe kan je nou overkomen? Heel goed. Oh ja. Nou, je bent daar goed in. En natuurlijk hield ik ook van muziek hè, als kind. Maar dan gaan ook heel veel mensen om je heen ervan uit van... En je moet heel vroeg beginnen. Dus heel veel kinderen beginnen op hun 5e en moeten dan veel studeren. Dus dat wordt ook een soort vanzelfsprekend pad of zo. Dat je bijna niet meer erover nadenkt dat er misschien ook nog andere opties zijn. Werd je erg gepusht door je ouders? Het is gewoon niet helemaal... het was misschien niet helemaal alleen maar mijn... keus, maar ja, op manier je ouders zien natuurlijk ook dat je ergens goed in bent. Ook dat je, denk ik, heel veel talent hebt ergens voor. Dus die willen ook gewoon op een positieve manier dat stimuleren. Dus dat hebben ze ook zeker gedaan. En ik was ook natuurlijk gewoon een heel conflictvermijdend kind. Dus ik hield misschien ook die theaterdromen ook wel heel erg voor mezelf. Ja. Vind je het lastig dat ik er naar vraag? Een beetje, ja. Dat vind ik iets moeilijks om te navigeren. Want ik hou natuurlijk ook heel veel van mijn ouders. En ik heb er ook zoveel aan gehad. Aan die klassieke muziek. Mm. En dat is gewoon een soort moeilijkheid of zo. Het is een beetje zoals, denk ik, met kinderen vaak in topsport. Er wordt enorm gepusht. Ja. En ergens weet je niet meer zo heel goed wat nou jouw droom is of die van je ouders. Ja, en waar je begint en waar de piano ophoudt, vond ik ook heel moeilijk. En dat is ook wel zo, denk ik, dat met topsport... Ja, een kind gaat niet elke dag zomaar 4 uur topsport bedrijven of zo. Mm. Je moet, zeg maar, ook het allergemotiveerdste kind, denk ik, moet ook nog af en toe gezegd worden van, hey, ga je wel oefenen? Mm. Dus ja, er zitten natuurlijk ook gradaties in. Heb je het ooit met je ouders besproken van, ik weet niet of ik dit wel echt wil? Ja, wel, denk het wel. Of ja, ik moet ook zeggen, ik weet het ook allemaal niet meer zo goed. Het is ook soms alsof mijn lichaam die tijd een beetje geblokkeerd heeft of zo. Dus dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, maar goed, nu zien ze wel dat ik heel gelukkig word hiervan. Mm-hmm. Maar het was ook wel echt een gevecht. Want op mijn 20e ben ik naar de toneelschool gegaan. En dat voelde wel als de eerste keer dat ik die ketenen kon afgooien of zo. En dat ik echt... kon worden. Het voelde eigenlijk als een coming out. Ja. Naar mijn ouders, maar ook naar de rest van de wereld. En vaak bij een coming out hou je dat heel lang voor jezelf. Ja, en dat heb ik ook, denk ik, heel lang gedaan. Ook omdat ik dacht van, ja... Ik denk ook echt dat ik zelf ook heel erg probeerde te denken van... Ja, maar dit is mijn droom. En ik wilde altijd al concertpianist worden en in Carnegie Hall staan. En ik ga solist worden en zo. Terwijl ik eigenlijk altijd al wel voelde... Ook al zei ik dat, heel enthousiast of zo... Mm. Maar ergens heb ik altijd wel gevoeld dat ik dacht... Nee, eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Want ik vond het ook bijvoorbeeld... Ik vond het ook vaak zo saai. Ik dacht ook soms van... Ja, wat maakt het uit of ik daar... Hoe lang de rust duurt in die en die maand. Of dat ik daar net iets zachter moest spelen. Dat kon me eigenlijk gestolen worden. Maar dat vertelde ik echt aan helemaal niemand. Zelfs niet bijvoorbeeld aan... Ik ben al bijna 13 jaar samen met mijn vriend. Mm-hmm. En dat durfde ik zelfs niet tegen hem te uiten, hoor. Dus ik denk dat ik... Eigenlijk denk ik dat ik het wel lang voor mezelf heb gehouden. Ja, heb je wel aan je ouders en je vriend verteld dat je überhaupt auditie ging doen? Goeie vraag. Ik heb dat voor mezelf gehouden. Totdat ik in de laatste ronde zat. En toen dacht ik, oh nu... En dat was ik deed een auditie in Brussel op de toneelschool. En die laatste ronde was 5 dagen. Dus dan werkte je 5 dagen met verschillende docenten. En aan het einde van de week gingen ze kijken wie ze aannamen. Ja. En ik heb pas verteld toen ik in die laatste ronde zat van... Hey, het is gelukt en... Of nee, het is niet gelukt, maar ik zit hier nu in. Waarom niet eerder? Waar was je bang voor? Ja, ik was dus heel bang dat ik dan bijvoorbeeld in de eerste ronde zou afvallen. En dat leek me dan een vernedering. Dat ik dat moest toegeven. Dat ik iets anders wou. En dat ik er dus ook nog heel slecht in was. Ja, dat durfde ik niet te vertellen. Hoe kan iemand die op het podium alles durft, in het echte leven heel weinig durven? Ik heb echt geen idee. Ik vind dat ook zo. Ik vind het soms zelfs ook een beetje raar hoe erg ik verschil hier en daar. Ja, het is gewoon echt. Het is mijn happy place. En het is ook wel. Ja, het is de enige plek waar ik helemaal het gevoel heb dat ik echt mezelf kan zijn. Ik denk ook juist omdat ik zo groot kan zijn en groot kan spelen. Ik heb ook wel bijvoorbeeld reacties gehad tijdens de try-out tournee. Mm-hmm. Van mensen die dan echt zeiden. Nou, ik kan me echt totaal niet herkennen in die stomme eerste personages. Dat kadrietje of die Mieke die ik dan net deed. En dan dat ze dan echt zeiden. Niemand kan zich hierin herkennen. En toen dacht ik, oh, maar dat zijn juist de personages waar ik me het allermeeste in herken. Even en waar ik een stukje voel. Van dat K3-meisje. Ja. Is dat het nummer met over ongesteld zijn? Puur natuur. Ja. Ja. Ben jij soms ook zo overgevoelig? Durf jij er bijna niet over te praten? Dan zit je achter in de klas. Met buik en hoofdpijn, last van gas. Je wordt helemaal tureluurs. Gewoon puur natuur. Het lijkt wel oorlog in mijn onderbroek. Een prop met bloed, het lijkt wel een pruim. Is dat wel goed dat ik bloed als een rund? Al die hormonen hebben het op mij gemunt. Ik bloed als een rund. Dit begrijpt niet altijd iedereen. Nee, dit is ook. Dit is heel erg in het begin. Dit is eigenlijk het eerste personage dat ik speel. En het is ook heel afhankelijk van waar ik sta. Hoe daarop gereageerd wordt. Dus bijvoorbeeld in de Kleine Comedie in Amsterdam was iedereen gewoon meteen mee. Maar ik heb ook wel echt op plekken gestaan. Echt voor bijna alleen maar bejaarden. Ja. En dan hoorde ik daar al zo de geluiden van. Oh. En dan dacht ik, oh, dit wordt nog een hele lange avond voor jullie. Loopt er wel eens iemand weg? Ja, dat gebeurt wel eens. Ja. Bijvoorbeeld bij dit nummer? Nee, dat is wel zo in het begin dat ze me daar altijd nog wel een kans geven. Ja, dan ben je net bezig. Ja, ja, maar ik heb op het einde kleed ik me uit. Ja. Doe ik een burlesque act. En daar zijn al best wel vaak mensen weggelopen. Ja. Wat denk je dan? Dat is ook weer op dat moment. Ik zit daar eigenlijk dan niet mee. Omdat dat is een lied dat gaat over een hele moeilijke relatie die ik heb met mijn lichaam. Maar de vorm is eigenlijk heel. Ja, vind het zelf een hele vrolijke, uitbundige vorm. Dus het gaat over jezelf, hè? Want dat is wel rode draad. Dat gaat over mezelf. Door de hele voorstelling dat je daar heel kritisch naar kan kijken, naar je eigen lichaam. Ja, zeker. Maar op hetzelfde moment voelt dat ook wel. Ja, op een manier cathartisch of zo. Dat ik dan heel veel over mezelf heb verteld. En dan aan het einde dan zeg ik van ik vind het heel moeilijk om van mijn lichaam te houden. Maar toch ga ik dan uit de kleren, zeg maar. Dus dat voelt altijd wel als een moment waarop ik mezelf. Meestal voel ik me daar gewoon wel blij bij dat nummer. En dan loopt er iemand weg. Ja, en dan loopt er iemand weg. En dan denk ik zo van ik ben dan dus. En dat vond ik heel moeilijk hoor, om dat te denken. Maar ik ben steeds meer oké aan het worden met denken van. Dan ben ik dus niet jouw cup of tea. Ik vind het wel soms een beetje heftig als mensen bijvoorbeeld op hun telefoon of zo gaan zitten. Dat heb ik ook wel een paar keer gehad. Of mensen die heel. Eén keer zijn een vrouw heel kwaad echt geworden tijdens die uitkleed zijn. En toen is ze ook echt dingen tegen mij beginnen schreeuwen en zo. Wat schreeuwde ze dan? Dat ik vies was en dat ik weg moest gaan. En toen ben ik wel echt heel geschrokken. En toen had ik ook echt een snik in mijn stem. Omdat ik er zo van schrok. Dat ineens zaten die tranen zeg maar klaar achter mijn ogen. Omdat ik dat zo'n heftige persoonlijke aanval vond. Ja. Ja, want je hebt eerder verteld, misschien een beetje, maar dat zit nu in mijn hoofd. Dat voorbeeld van toen je werd aangerand op een Zweeds strand. Ja. Dat een man zich ging aftrekken naast jou. Dat je dacht, tegelijkertijd bijna als compliment van hij vindt me mooi. Ja. En dan kan ik me voorstellen als zoiets gebeurt, dat je dat heel persoonlijk neemt, dat iemand gaat zitten schreeuwen van, oh, je vindt me dus helemaal niet mooi. Ja, of dat niet eens, want ik zou het niet per se erg vinden als mensen dan in de zaal zitten en denken, oh, ik vind haar niet zo mooi, of haar lichaam of zo. Maar ik vind het wel heel heftig, dat voelde een beetje als een soort persoonlijke afwijzing van mij en ook van wat ik maak. Maar ook wel echt op een hele gemene manier, vond ik dat. Je kan ook, ik vind het echt prima als ik niet je cup of tea ben, maar dan kan je misschien gewoon weggaan in plaats van echt het schreeuwen dat ik vies ben. En ze werd echt heel kwaad wel. En haar man zat, of ja, het was denk ik haar man, die zat ook naast haar en die onderschreef ook alles wat ik zei, wat zij zei eigenlijk. Dus daar werd ik wel een beetje verdrietig van, ja. Moet je daar dan iets mee, in de zin van... Ja, goede vraag. Dat was dat gebeurde, want dat zat in het half uurtje. Dus dat was tijdens de finalistentournee van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dus ik had toen ook nog niet zo heel veel ervaring daarmee. Sowieso met publieksreacties. Dus ik denk, als dat nu zou gebeuren, zou ik dat erkennen. Dat dat gebeurt en zou ik dat even benoemen. En dan niet op een soort gemene manier naar haar. Maar dan zou ik toch daar proberen om eigenlijk sneller te zijn dan zij. En nu overkwam het me zo erg dat ik ook geen reactie klaar had liggen. Maar ik heb ook echt geleerd, je moet in het moment zijn als je speelt. En je moet echt alles wat er gebeurt, dus bijvoorbeeld als iemand niest of zo, dan kan je beter even gezondheid zeggen, wat je ook aan het doen bent. Ja. Dan alles heel krampachtig negeren. Want dat voelt het publiek ook heus wel. Ja. Ja. Het moet aan de hand zijn. Ik wil nog even een... er zitten heel veel nummers en we hebben ze niet allemaal van jou gekregen. Dat snap ik ook, want mensen moeten maar gewoon zelf gaan kijken. Maar ik wil wel even een flink stuk draaien van Diepvriesdorp. Ja. Dat was aan het begin waar we een fragment uit hoorden, maar nu het hele nummer. Of bijna het hele nummer. Het dorpje Otscherk wordt bezocht bij het schaatsen der Elfstedentocht. Inwonertal 606. Men heeft hier weinig keuzestress. Er staat een kerk, vroeg middeleeuws. Hier spreekt men Fries en geen Hebreeuws. Een dorpscafé, Café Moirxval. En sinds een jaar een fitnessschool. En ieder jaar het lentefeest. Dat is al altijd zo geweest. Er is een stoet, een kermiskraam. En zelfs de zweefmolen rukt aan. De basisschool noemt zichzelf Kloek, iets in een hoek, de zonnehoek. Daar deed ik vreselijk mijn best, daar werd ik vreselijk gepest. Ik voel me nauw verwant aan het Friese platteland. Hier ben ik opgegroeid, weggevloeid, nageloeid. Nageloeid door de koeien. Uit Otscherk, mijn Otscherk, mijn thuis. Wat als ik nooit was weggegaan, had ik dan nu een echte baan als apothekersassistent. Of misschien als muziekdocent. Ik viel als een blok voor Kein Paans. Een stugge Fries, mooi in balans. Traditioneel, een hart van goud. We waren voor de kerk getrouwd. Dan haalde ik mijn rijbewijs. Gingen we eens per jaar op reis. La Douce France met het gezin. Twee meisjes achterin. Mijn leven zou voorspelbaar zijn. Bij tijd naar bed, na een glas wijn. Toen mama, mag ik nog een kus? Het is hier toch eigenlijk best knus. Wat zou Mieke ervan zeggen? Ik denk dat Mieke het prachtig mooi zou vinden. opgegroeid, weggevloeid, weggeloeid. Ja. Dat is de plek, dat heb je al verteld, waar je flink gepest werd. Mm-hmm. Was het erg? Ja, het was wel echt erg. Ik ben ook volgens mij, dat weet ik dus ook allemaal niet meer zo heel goed, maar ik ben de laatste weken, denk ik, van de basisschool ben ik ook niet meer naar school gegaan. Omdat er was toen echt te veel gebeurd. Dus ja. Maar dat zing ik ook hoor in het lied. Het was ook niet alleen maar kommer en kwel. Want ik hou dus ook echt heel veel van Friesland. En ik voel me ook, dat zing ik ook in het lied, dat ik me ook echt heel verbonden voel met Friesland. Ja. Maar als jij dat zo vertelt, dan denk ik de Tamara, de Russische dame. En Esmeralda, dat is dat Spaanse type die met de toeslagenaffaire te maken heeft. Ja. Dat waren dames. Nou, als je die ze had gepest. Ja, dan hadden ze je wel. Dan hadden ze teruggebeten, denk ik. Ja, zeker. Deed jij dat niet? Nee, dat deed ik niet. Nee, ik ben sowieso niet echt een terugbijter. Behalve dan op scène. Wat deed je wel? Ik verdween helemaal in boeken en ik las heel veel. En er was ook wel. Ik vond gewoon altijd ook theater heel leuk. En ik kreeg ook. Mijn oudste moeder kocht dan altijd van die oude films, zo My Fair Lady of zo, van die oude musical films en zo. Dus ik had wel echt heel veel om in weg te duiken. En ook in theaterles. En dus die musical waar ik dan in speelde. Ik heb nog meer kindrollen daarna gespeeld. Dus ik had ook wel heel veel. Hele leuke dingen waren dus er ook, hoor. Dus je vluchtte weg in de kunst, in fantasie? Ja, eigenlijk wel, ja. En ik maakte dan ook wel bij die musicals, ik weet nog, dan speelde ik dus Kretel. En dat ik het ook zo bijzonder vond, dat ik dan ook echt, dat we echt een groep waren met al die kinderen die daarin speelden. En dat vind ik ook nog steeds leuk aan in voorstellingen spelen met anderen. Dat je toch vaak een soort familietje wordt. Dus ik had ook wel vrienden, maar gewoon niet per se op school. Maar dit is toch een bepaalde vastberadenheid die hier aan klinkt. Hè? Van, je wordt heel gepest, maar je gaat wel door met de dingen die je echt leuk vindt. Ja. En ook je hele klassieke carrière. Mm-hmm. Eigenlijk vond je het al niet echt helemaal fantastisch. Maar je hebt het toch doorgezet. Sta je daar op je 15 in Carnegie Hall? Ja. Ja, ik ben echt heel erg een doorzetter. Ja. Dat vind ik al, het is wel een beetje stom als mensen dat over zichzelf zeggen. Maar het is echt zo. Ik heb echt. Ik denk ook toen ik bijvoorbeeld naar de toneelschool ging. Ik ben ook met een twijfel aangenomen op die toneelschool. Omdat ze ook zeiden van we zien wel dat er iets zit. Maar we hebben ook het gevoel dat er bij jou misschien niet helemaal uit kan komen. Zeiden ze zo na die auditieweek. Dus het is allemaal een beetje klein, zeiden ze echt. Dus we gaan eens even kijken. En dan het eerste jaar is dan echt voor jou de kans om jezelf te bewijzen. En ik heb wel, heel veel dingen worden bij mij ook wel gevoed door zo, ik zal je wel eens even bewijzen wat ik kan, of zo. Dacht je dat toen? Ja, dat dacht ik echt, ja. En ik heb toen ook echt een jaar, ik was echt een soort monnik, dat ik echt dacht van, ik ga godverdomme bewijzen dat ik echt op dat podium thuis hoor, of zo, omdat toch veel mensen daaraan twijfelden. En toen dacht je, het is allemaal een beetje klein, en na één jaar waren ze wel om, hoor. En dat ze ook zeiden van, we zien nu echt wel dat er veel in zit, maar dat kwam er dus echt niet meteen uit. Dus ik heb echt een enorme vastberadenheid. En ik dacht ook echt van, het zal mij niet gebeuren dat ik degene ben die wordt weggestuurd. Waardoor ook mijn eerste jaar echt wel. Ik heb zoveel druk toen op mezelf gelegd. Maar wel uiteindelijk. Is dat goed uiteindelijk toch iets als je terugkijkt, wat je ook hebt geleerd in die tijd dat je concertpianiste was? Zeker weten. Ja, want je kan niet. Ik vind het soms ook een beetje irritant als mensen dan zeggen van, jij hebt zoveel talent, want jij kan gewoon heel mooi piano spelen en heel mooi zingen. Terwijl die discipline, die leer je echt door zo'n instrument. Want je kan niet heel goed worden in het bespelen van een instrument als je niet ook echt uren maakt. Natuurlijk kan je muzikaal zijn, mm-hmm. maar ik denk ook niet per se dat ik de meest begiftigde. Ik had ook niet zoveel talent fysiek gezien, zeg maar. Ik was wel muzikaal, denk ik. Maar dan zeggen mensen altijd van, dat kan je gewoon. Maar dat is niet zo. Je deed me in intensiteit een beetje denken aan Wende Snijders. Oh, dankjewel. Ja, ik ben zo fan van haar. Oh, ja? Ja, ik kijk echt heel erg tegen haar op. Ik hoop ook zo dat ze een keertje komt kijken. Ja, dat hoop ik echt. Ga jij naar haar voorstellingen en dan kijk je, wat heb ik daaraan? Ja, ik kijk wel echt heel erg tegen haar op. Ook omdat zij, ik vind dus die intensiteit die zij op een podium heeft. Ik vind het zo mooi als mensen zich volledig overgeven. Dat is denk ik eigenlijk het enige wat ik wil zien bij spelers of performers. Mensen die helemaal, zeg maar, daarin verdwijnen. En dat doet zij. En dat, dus op die manier is zij wel echt een voorbeeld voor mij. Ja. Als ze dit hoort, ik weet dat ze altijd luistert. Dan komt ze vast kijken. Echt? Oh, please, Wende, kom kijken. Nee, ik zei maar wat, Valentina. Dat was een grapje. Maar... Oh. Misschien luistert ze wel, je weet het niet. Ik las iemand... Ik ben het kwijt. Die jij heel goed vond. Iemand anders. Ja, Mitski. Ja, die. Ja, ja. Wie is ja, dat? Dat is een Japans-Amerikaanse singer-songwriter. Ja. En zij... ik ben heel... Er is eigenlijk niemand, denk ik... Ja, Wende misschien, maar ik ben echt een hele erge fangirl van Mitski. Ze schrijft... liedjes die... Ik vind het ook moeilijk om te omschrijven. Maar ik omschrijf het altijd als een beetje in oorlog zijn met jezelf en met wie je bent. En ondanks dat toch dapper doorgaan. Mm-hmm. En dan denk jij jezelf, eigen. Als je dat... Ja, ik herken me altijd wel hoor, in haar muziek. Ja, alles wat zij maakt, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd. Dit was pas je debuut, hè, Wildbloei. Ja. Ik ben ongelooflijk benieuwd welke kant je hierna op gaat. Heb je wel besloten van deze combinatie van en opera en stand-up en klassiek en zingen en piano, dat blijft het? Nou, ik heb echt soms het gevoel dat ik door mee te doen aan het Amsterdams Kleinkunstfestival, want ik dacht toen van, ik ga gewoon eens kijken of dit iets voor mij is, zelf maken. Mm-hmm. Maar ik heb echt het gevoel dat ik mijn droom ben ingewandeld, zeg maar. Ik vind het soms heel ingewikkeld, vond ik, om deze voorstelling te maken, maar ik word er echt doodgelukkig van. Ja. Doodgelukkig, en dat zag de Volkskrant ook, 5 sterren. NRC komt er nog aan, hè, geloof ik? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ja. Ja, we zullen zien. Zij is een beetje zenuwachtig. Ja. Ik kijk even naar jouw blanke tegel die naast jou ligt. Ja. Heb je iets bedacht, Valentina? Ik had bedacht, stille wateren hebben diepe gronden en zoek de diepe gronden maar op. Lijkt mij een heel helder advies voor iedereen. Heb je dat zelf bedacht of heb je dat echt gelezen? Dat heb ik zelf bedacht. Ja. Ja. Wat vinden mensen altijd van jou? Ja, ja, ja, dat hoorde ik ook altijd op elke evaluatie op de toneelschool. Ik ga vast even afkondigen. Je mag schrijven. Echt opschrijven, hè? Niet... ja, precies. Heel goed. Ik ga vast even afkondigen. Jo van Egmond presenteert. En de bus staat in... Ja, waar staat hij ook alweer? Glanerbrug. Waar ligt dat? Friesland, Valentina? Nee. Geen idee. Nee, ik weet het ook niet. Het is een grensdorp. Nee, dus niet in Friesland. Glanerbrug. Jo van Egmond presenteert 5 dagen, dus blijf lekker luisteren naar deze zender. Jij bent op tournee. Ik heb jou gezien in de Kleine Comedie in Amsterdam. En nu ben je in Den Landen te zien? Ja, ik ben tot eind mei te zien. En daarna begin ik weer met de reprise in september. Dus volgend seizoen speel ik ook nog. Ja. Komende donderdag Heerlen, dan Groningen. Maar er is nu al best wel veel aan het uitverkopen. De dame die dacht in den beginnen al, ik moet hier weg uit het dorp. En dat deed. En daar denk ik geen spijt van heeft. Nee, helemaal niet. Wil Mieke nog even afsluiten? Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Ik vond het heel spannend. En wie weet tot een volgende keer. Hoi! Dankjewel, Valentina Toot. Het gaat je goed. Heel fijn bedankt. Dat je er was. Dank. Mevrouw Toot. Morgen in Kunststof de kunstenaar die iedereen kent van zijn gebakken eitje. Tjalf Sparta. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen 1 van de 2 piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Hoi!